خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا، خوشا دن حرم پاک کی فضا میں تھا، زبان خاموش تھی، دل محو جا میں تھا، زبان خاموش تھی، دل غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں، غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں، خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا، خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا، خوشا دن حرم پاک، در کرم پہ صدا دے رہا تھا سے، جو ملتزم پکڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا، جو ملتزم پکڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا، زبان خاموش تھی، دل حتیم میں میرے سجدوں کی کیفیت تھی عجب، حتیم میں میرے سجدوں کی کیفیت تھی عجب، نجبیں زمین پتھی ذہن کہکشا میں تھا زمین پتھی ذہن کہکشا میں تھا زبان خموش تھی دل دل سرشاد فضائے مغ فرتا سار میں تھا دل سرشاد میرا وجود خدا کے کرم کی چھاؤں میں تھا خوشاب دن حرم پاک مجھے یقین ہے کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا زبان خموش تھی دل محو فضا میں تھا خوشاب دن حرم پاک.